Muy buenos días de nuevo, Maribel. Como anunciábamos al principio de este programa, hablaremos de medio ambiente, ya que esta semana ha sido, creo yo, la semana del medio ambiente. Ha habido varias ruedas de prensa sobre distintos temas que atañen a esta cartera, con la cual es la máxima responsable Silvia Tur. Silvia, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit, como siempre. Muy buen día, gracias. Pues Silvia, si le parece bien, empezamos por los mosquitos. Tenemos una campaña. Sí, així és. És a dir, divendres, dia 2 i fins dia 17 d'octubre iniciem una campanya de tractament preventiu per eliminar al màxim les larves de moscards i també de cendrelles, que és un altre tipus de quironòmid, de la mateixa família dels moscards, però més petitet, que ja l'estiu passat va generar molts de problemes, especialment en els indrets turístics, de la zona de l'Estany Espeix, Estany Pudent i també per la Roqueta i una part dels Pujols. Estamos hablando de un insecticida natural que se va a utilizar para prevenir estas invasiones de mosquitos y lo que usted decía, Sendrells, que en castellano se llaman jejenes, que son esos pequeñitos. Molt bé, doncs, agraeixo l'aclaració respecte al seu nom en castellà perquè no, ens ha costat molt trobar el nom en castellà. En qualsevol cas, si és una campanya per la qual en destinarem 24.000 euros, es farà una vegada per setmana durant tot aquest període que he dit anteriorment, dos operaris que faran el tractament amb motxilles i per tant amb un líquid pulveritzat i també amb uns grànuls que per primera vegada utilitzarem i que esperem que tinguin una major efectivitat i intensificarem els tractaments a les zones on l'estiu passat vàrem recollir més queixes, tot i que hem de dir que és una tasca que venim fent al llarg de tots els estius, però sí que és cert que és important comunicar-ho perquè bueno, en primer lloc perquè tant els turistes que visiten aquestes zones com les persones o empreses que tenen activitats allí puguen tenir la tranquil·litat de que per part dels consellers estan fent la feina i que en qualsevol cas de dubtes es poden adreçar a l'oficina tècnica de l'àrea medi ambient per rebre aclariment respecte a el que feim o indicacions respecte a el que pot fer cadascú a casa seva si es troba en aquest indret i té punts que poden ser focus de cria de moscards o larves de moscards. Se une a esa campaña que se ha hecho de limpieza de todos los canales de la zona del Estany Pudent y de las salinas para evitar esas aglomeraciones, podríamos decir así, de agua dulce sobre el agua salada, que es lo que produce estas larvas de mosquitos. No ha llovido nada, pero puede caer cualquier tromba de agua, nunca se sabe, en pleno mes de mayo y hacer una que se reproduzcan a niveles insospechados. Sí, així és. A més, és curiós perquè el fet que haguem tingut un hivern tan sec i inclús l'estiu passat i que hagi plogut tan poc, el que fa és afavorir la cria de les cendrelles. Però tot el contrari, en el moment que comenci a ploure, pot ser que tinguem més incidència de moscards. Per tant, les diferents condicions meteorològiques incideixen més en la proliferació d'un insecte o de l'altre. I en qualsevol cas, hem d'estar atents, tenim l'obligació de fer aquests tractaments i sobretot tractant-se en zones que estan protegides. El parc natural hem d'anar en cura i s'ha de fer un tractament amb un bacteri que es diu Bacillus thuringiensis i que té unes característiques que són nocives i per tant són innocues. Quería comentar a los técnicos en la radio que escucho un poco mal a la consellera, quizás hay un poco de ruido, no sé si la consellera está en el exterior o qué, pero la escucho entrecortada, a ver si lo podemos solucionar. Mientras tanto, consellera, ¿usted me escucha bien? Sí, perfectamente, gracias. Vale. Yo le quería preguntar, porque otro tema que se ha tratado esta semana es esa reubicación del Parque Infantil Bob Baldwin de San Ferran. Vamos a recordar a la gente que donde está ubicado el Parque Infantil, que es en el centro urbano de San Ferran, ahí van a ir ubicadas las nuevas viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, que es un convenio entre el Consell Insular de Formentera, que adquirió los terrenos, el IBABI y el Govern Balear, y parece ser que ya tiene el pistoletazo de salida para empezar a construirse. Entonces, este parque infantil se tiene que trasladar y en principio se trasladará a lo que es ahora el Colegio Público de San Ferran. Cuéntanos un poco, consellera, cómo será este traslado y en qué consistirá esta nueva ubicación. Bé, aquest trasllat es fa, com molt bé heu explicat, degut a la necessitat d'alliberar l'espai on s'ubicava l'actual parc per la construcció d'habitatges de protecció oficial. Traslladarem aquest parc amb tota una sèrie de millores en el recinte del centre del Col·legi Públic de Sant Ferran. Aquesta actuació la farem a partir del dia 12 de maig. Està adjudicat ja a una empresa especialitzada a les feines i el que farem és, amb consens tant en el centre com amb veïns, com amb pares i mares d'alumnes, millorarem els elements i jocs que ja existeixen en el centre, en el Col·legi Públic Sant Ferran, i farem dues superfícies de paviment continu per millorar les seves condicions i fer-lo apte per ús dels infants. Millorarem l'enllumenat públic d'aquest centre i farem tot una actuació que permetrà gaudir dels jocs que ja teníem en el Parc Boc Baldon, reciclarem part dels que es troben en bon estat i farem unes millores que ens permetran tenir un parc en bones condicions a Sant Ferran mentre no es decideixi definitivament si es construirà o no l'escola de Sant Ferran, que en qualsevol cas allí és on està previst fer un nou parc infantil amb un major pressupost en un futur. Estamos hablando de un término de ejecución que estaría finalizando el día 30 de mayo. Una vez que lo tengan disponibles, al estar dentro del recinto del Colegio Público de San Ferran, imagino que tendrá unos horarios, porque estará dentro de un recinto acotado, ¿no? Sí, així és, és a dir, està clar que tindrà algunes restriccions horàries que en qualsevol cas no tenen la resta de parcs infantils que es troben oberts al públic, però també és cert que, donada la situació que teníem ara mateix a Sant Ferran, hem considerat, juntament amb veïns i, com hem dit, els afectats o els interessats, que era la millor solució, i en qualsevol cas sí que estem compromesos en fer que aquest parc pugui tenir el major horari d'obertura al públic possible, sempre dins la necessitat de compatibilitzar l'ús del parc amb el funcionament normal del centre escolar. Silvia, mañana es día 1 de mayo, Día del Trabajador. Enhorabuena a usted y a mí, que somos trabajadoras, y a todos los que nos están escuchando que también trabajan, y los que están en paro que también tienen ganas de trabajar. Pero mañana comienza ese servicio de socorrismo y salvamento de Formentera, porque es el inicio de la temporada estival. Estamos hablando de un servicio que, por cierto, cabe recordar que es pionero en las Islas Baleares, que ha sido, ha recorrido el mundo, porque incluso ha habido conferencias en Hawái con respecto a este sistema de socorrismo que tiene Formentera. O sea que no sé si hay alguna novedad a destacar o si más o menos se va a mantener como en los últimos años. A veure, sí, en primer lloc dic que el servei en principi es mantindrà amb unes característiques molt similars a l'any passat, amb un total de 18 efectius inicialment que s'aniran incorporant a mesura que vagi també augmentant la freqüentació d'usuaris de les platges. Mantindrem una especial atenció a la platja de Migjorn perquè és l'única platja de risc alt que tenim a Formentera, per tant hem d'estar molt atents i sempre molt vigilants a que en els llocs on tenim major risc hi hagi la millor cobertura possible. Començant per tant dia 1 amb 8 efectius que, com dic, aniran incrementant al llarg de l'estiu. Estem amb un pressupost de 240.000 euros per fer aquesta gestió directa, que, com bé has dit, bé, ja és un model consolidat i que en cap cas hem pensat canviar perquè estaven molt bons resultats. Hem de dir també que 2013 va ser un any de moltíssima feina i d'una alta exigència, ja que es varen fer un total de 3.000 assistències sanitàries, 1.000 més gairebé que l'any 2012. I clar, això ens obliga a estar, com he dit, molt atents, a tenir recursos en perfectes condicions, tenim motos aquàtiques noves. Enguany hi haurà per primera vegada una caseta d'atenció i primers auxilis i en el parc natural, a la platja de Ses Illetes. Això ens ajudarà a poder assistir ses cures a una zona a l'ombra i resguardada i més ben equipada, i també insistir, recalcar, que cada vegada cobra més importància i se figura dels concessionaris de platges, perquè en els concurs que vam fer l'any passat de quioscs, de maques i de més, ja es van establir unes mesures que fan que per subtenció, per una major obtenció de punts, els concessionaris es comprometen a acreditar la seva titulació en salvament i socorrisme i a comptar amb uns mitjans obligatoris d'atenció immediata, és a dir, de primers auxilis. Per tant, en aquest sentit, cada vegada més apostant perquè els concessionaris tinguin una major implicació en aquest servei, sempre, evidentment, sobre baixa tutela i de forma auxiliar els serveis que ja presten l'equip de vigilància i socorrisme del Consell de Formentera, però que creiem que és una bona línia de treball perquè, evidentment, és gairebé impossible que en mitjans públics es pugui cobrir un 100% del litoral de la nostra illa. Per tant, reforçar el missatge d'aquesta implicació i, evidentment, també reforçar el missatge de que els recursos que tenim són bons, però no són mai suficients i hem de seguir fent-hi feina. Estamos hablando, siempre teníamos el caballito de batalla de las zonas peligrosas, que son el paso de Estrucados, que siempre tiene bandera roja porque la gente sigue intentando cruzar a pie a la zona de Espalmadó, cosa que es casi imposible. Luego tenemos la zona de Sarenals, como decía usted, la zona de Levante, son zonas peligrosas de por sí y que están siempre los socorristas ahí a pie de torre, como digo yo, vigilando que nadie se escape. Y sin embargo, el año pasado, esas actuaciones que decía usted que se han incrementado es porque había muchísimas medusas. Y una vuelta, entrevistando a Manu San Félix, él decía que en una isla como Formentera, donde hay medusas en un lado, en el otro no hay, porque tienen que ver con las corrientes. O sea que, por lo tanto, está esa también labor que hacen los propios socorristas en advertir a la gente para que no se bañe en determinadas zonas en el momento que tenemos ese banco de medusa, ¿no es así? Sí, així és a dir, per exemple, en el cas dels trucadors, tensa clau d'un assumpte, nosaltres des del dia 1 de maig tindrem ja presència en el pas dels trucadors, perquè hem de fer una feina didàctica i explicativa a través dels turoperadors i amb els hotelers, perquè no aconsellen en cap moment a la gent a fer el pas dels trucadors, o voler-lo travessar nedant o inclús a peu. És perillós, té risc, és una zona de fortes corrents i és un mite el fet que es pugui creuar fàcilment a peu, no? Això per una banda. En segon lloc, respecte a les meduses, efectivament, l'estiu passat va haver-hi una major incidència de meduses, tot i que és cert que no, és normal que en un illa com la que estem, cada estiu hi hagi incidència de meduses, el que passa és que uns anys és més greu que altres. En qualsevol cas, també és important ser didàctics en el sentit que moltes vegades els banyistes no entenen, o no tots els banyistes entenen, l'importància de seguir les indicacions de socorristes i les indicacions de les senyalitzacions que es troben a les platges. I això és important perquè es tracta de mesures d'autoprotecció i de presa de consciència que tothom ha de fer en un moment determinat. Està clar que mai tindrem prou socorristes com per vigilar i custodiar la salut de totes les persones que es troben a les platges. I especialment ara, que estem tenint un canvi de tendència, perquè tenim tant la platja de Calassona com la platja d'Escaló, estan començant a ser platges que els darrers estius registren una ocupació de banyistes molt superior a la que històricament venien registrant. Per tant, des de l'àrea de Medi Ambient estan valorant de quina manera podem incrementar esforç per tenir presència a Calassona i per tenir presència a Escaló, inclús per reforçar la presència a la platja de Llevant Illetes, perquè, com dic, cada vegada són més les necessitats que tenim per poder fer una bona feina preventiva i per poder fer una bona feina informativa. La última vez que hablamos con usted, estaba todavía quedaban reuniones por realizarse con respecto a la zona del Parc Natural. ¿Ha habido alguna novedad de cara a la temporada que comienza mañana? Bé, novetat per part nostra no n'hi ha gaire, és a dir, dia 12 de maig començarem amb el servei de control d'estacionaments del Parc Natural, com venim fent ja fa més 6 anys, de fet serà la sisena temporada. Per part del govern no esperam mesures extraordinàries ni mesures que hi haguem demanat des de Formentera, no els esperam, però evidentment si arriben seran molt benvingudes, esforços mai seran suficients perquè tenim una zona on s'acumulen tots els elements de perillositat i de freqüentació que podem tenir i, per tant, seguirem molt vigilants de que, en primer lloc, el servei d'estacionaments es presti amb bona qualitat i donant una bona imatge i un bon servei, que les platges es puguin trobar en bones condicions amb poques restes de Posidònia o ninguna, que puguem també tenir les instal·lacions de platja preparades ja a partir d'aquesta setmana o del proper cap de setmana, perquè tots aquells que vulguin gaudir de serveis de platges ho puguen fer, i esperam una temporada turística positiva, tenim bones perspectives i, per tant, hem d'estar a l'alçada del que Formentera es mereix i fer molta feina. Pues Silvia Tur, consejera de Medio Ambiente del Consejo Insular de Formentera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos muy pendientes de todas estas cuestiones que hemos tratado esta mañana y que tenga mañana, como decíamos antes, un muy buen día del trabajador. Muy bien, muchas gracias igualmente. Pues nada, Maribel, como ya dijimos, mañana es el Día del Trabajador, yo me despido y nos encontramos de nuevo el lunes con Clara Castellotti y con lo que tenemos pendiente, que nos quedaba algo que hablar con respecto a la alimentación de la primavera. Un besito grande para todos y muy buen fin de semana.